أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. صدق الله العظيم. سورة الصاد درشتما سفارا دوسل ويختم آيات. دا ایوب علیہ السلام واقعہ محکم قرآن پاک کے تیرہ شویدہ مختلف زینوں کی. حضرت ایوب علیہ السلام دا اللہ پاک یو نیک بندہ پیغمبر او سختی و تکلیفوں پہ راغلی دی و پاغے کے صبر کرے دی. دو پیغمبر علیہ السلام توم اللہ پاک تسلی ورکی چے پتام تکلیفوں رازی نتم صبر کوا. حضرت ایوب علیہ السلام دیر زیاد نیک اور اللہ تابدار و عبادت گزار بندو مالم ور اللہ پاک دیر ور کڑو بچیم ور اللہ پاک ور کڑو ہر قسم نعمت نزیات ور کلیشیو پدبانے اللہ پاک یو امتحان را وستو سمر مال حالو اغیت نقصان اور رسیدو. سومرا بچیو هغه ټول وفات شو نو ټول مال حال اولاد فنا شو. پخپلا د ایوب علیہ السلام په بدن باندې بیماری لګېدلا. نو ډېرو زیاتو تکلیفونو کې مبتلا دی اور پدے ٹولو تکلیفوں باندھے صبر کو. شیطان یو زل یو ڈاکٹر پر شکل کے راغے اور دا ایوب علیہ السلام بی بی ڈاکٹر اگنو اور دا علاج طلب ایتے ہوکو کہ زما خاون بیمار دے اور تو والا علاج ہوکا. وی شیطان دا یو بزرگ پا شکل کے دے اور دا ڈاکٹر پا شکل کے دے. دا ایوب علیہ السلام بی بی تے ہوئے وی زب دل علاج ہوکما اور شرط بداوی چی دے جوڑ چی نتبوی چی ڈاکٹر دا تا جوڑ کا دا تا جوڑ کر نظر دے دارو قیمت تا ناخلم او زه چې دلته کوم علاج کوم پاغي فیسم ناخلم صرف دقه یو خبره چې تبه و چې ډاکټر دا تعجب کړی دی تا ول شفا ورکړه بی بی راغلا او ایوب علیہ السلام ته دا خبره ذکر کړلا چې دا سمایه او کیمیو ډاکټر ولیدا اما وته چې زما خاون بیمار دی راغلا ته دا شي خبره وکړلا او ایوب علیہ السلام په دې خبره باندې ډیر زیات غمجن شو او ته دا خو شیطانو چې دا تا ته وی چې تو وایا زما خاون لتا شفا ورکلا او تا جوڑ کل دا شیطانو او دیر غمجن شوی چی خا شیطان دمر جرعتو کل چی زما پا قربان حملو کللا او تا ولی دا سر دا خبر اکللا دی شیطان سر تا خبر ولی اکللا نو دا خفکان و دا غصی دا وجینا اغا نظر اومن منخت اکللا قسم کو وعدہ کوما کہ اللہ مال شفا را کرلا نظب تا سل چکے واما سل گزارا بلے واما زما پا بیمارے باندے شیطان دمر حوصلہ اکرلا دمر جرعتے اکر زما کور والا تھا دا قسم خبر ہے کرے دا خبر کہ ڈاکٹر تا شفا ورکلا تا مریض جوڑ کر دا موجب شرک خبر اللہ شرک نے اگر کہ دیکھ تعویل کی دیشی ہو بیا ایوب علیہ السلام پدے والے غمجن شو دے نمخ کے بیر دعا کری وی خود دے واقعے نہ پس بے رزاری اللہ توکل چی اللہ ما جو کی اللہ پاک دد دعا قبول کرنا مخ کے بیماری واغ برداشت کے دلا اور دعا بے نغست مل حیا راضی کہ دا اللہ پاک نہ سوال کوما وہی بدو نہ زمانہ ما جوڑ سات لے وے کم از کم دکھ عمر زمانہ چلے صحت کم زمانہ ہوا دمر د بیمارے ربانے تیرے شہلے سوالوں کا مل حیا راضی وہ کالتی بیماری تیرا شروع بے آخر کے سوالوں کا یا اللہ ما جوڑ کی نو دا جوڑے دو طریقہ اللہ پاک و تا دو خولا کہ دے پروتو نو تے اخپا او خوزوا پلی یو اخپا حرکت دا سو کلک اللہ تا چواہے ناغے سر رزمکی نے یو چینا جاری شدا یخی اوبر اواتے ویدا یخی اوبر سو اس کا دنن بیماری بختم شی او پسبا نے غسل کو لمبا باہر بیماری بم ختم شی نبیا جک جوڑ شو صحت اللہ ورکو او ددے نہ پس چکم مال تے اللہ اغشت و زائشو اغا مال مولا ورکو او اقمر ولا نورم ورکو او کم بچی چ وفات شو اغم اللہ جم دیکرل او اقمر بچی نورم ولا ورکو اور دے امتحان کے ایوب علیہ السلام اللہ پاک کامیاب کو اس بی تے قسم کرے وے جس متاثر گزارا واما نو اس پدی وقت کے دا بی گنانگار نوا اور دا ایوب علیہ السلام دیر زیاد خدمت کرے وے بیمارے نمخ کے ہم اور دا بیمارے پہ حالت کے ہم دیر زیاد خدمت کری دی نیک ادا او گناہگار ندا و ایوب علیہ السلام قسمم کرے رے نا اللہ وطی قسم مماتوا قسم دے پورا کا خو سل گزارا جدا جدا وحل پدے کے لئے بی بی تا تکلیف بڑی رے نو اللہ وطا چلو خو حیلے وطا خولا چی سل چکے والا آغین یو قوضہ جوڑا کا یو جارو گندے او پاگے یو گزار ورکا دا سل گزارا شو نستا قسم مات نشو قسم دے پورا کا خو بی بی تا زیاد تکلیفم اونا رسینا دا حیلہ و تچا خولے وا دا و تا اللہ خولے وا نو حیلہ کول یو حیلہ شرعی دا او بلا حیلہ شرکی دا دا یو نامناسب او مکروح خبرنا بچ کے دو دا پارا حیل شرعی اختیار اولی شی حیل شرعی جائز دا ایوب علیہ السلام کے کم قسم کرے دے داغے اصلی تقاضا داوا کہ بی بی با پا جدا جدا چکو باندے سل گزار وحلی شی خدا بی گناوا بے مثال خدمت کرے دے نو اللہ پاک شرعی حیلہ و توخولا کہ قسم مماتینا او پدے طریقہ تا قسم پورا کا کہ سل گزارا والا وقت نو اوسا یو حیلہ چی یو بندہ کی او پدے باندے یو شرعی مقصد باطلی نو دا سی حیلہ جائز ندا یو شرعی مقصد باطلی گی پہ ذائقی کی پہ نو دا سے ہیلا جائز ندا لیکن او سڑے دے مالدار دے خمالدار دے نو چے کال تیر شی نو دے بدا دے ٹول مال زکات ورکی نو کال تیرے دو کے لگوں دے وقت پاتے ہو دخ پر ٹول مال راواغشتا و خزی لے ورکی چے دا ماتا تا در او بخدا استاشو اس دا کال پا آخر کے دے سڑی سر پیسے نشتا دے غریب دے دے دا صدقات ورکی نشتا زکات او پا دے خدا زکات زکا نشتا دا خو پرون مالکا شنو لا پی کال تیر شوی دے نردابا صدقات ورکی نو خدم زکات ورنکی او سڑی ورنکی اس دے خدا سر چی دا مال پروت تے او کال تیرے دو تا قریب شو نو دے دا مال واغشتا او خپل خاون تے ورو بخوی مار طول تا تا درو بخوی نو پا دے خدا زکات نیشتا کال پی ند تیر شوی نرے پا دے سڑی زکا نیشتا جا غصر خو پرون مال لاغی مالک شو نو دا غشانتے طول عمر تیرے گی نو خدا زکات ورکی او نو سڑی زکات ورکی نو دوی شرعی حکم او شرعی مقصد باطل که پا دے بانی دا خدم گنانگار دا دا سڑیم گنانگار دی حیلہ اکرل خو دا حیلہ پدے بانے دوی گناہگار دی بلکہ دا زکاة نور کولو چی سونا گناہ دا دا غیر زیادہ گناہ پدے کے دا نو حیلہ با علی جائزوی چی یو شرعی مقصد پہ نباتے لے اور نمبر دو حیلہ با علی جائزوی چی دا یو حق دار حق پہ نباتے لے تو حق دار حق اگر پہ نہ باتی لے گی نہ بیا بحیلا جائز وی او کدا حق دار حق پہ بات لے نہ بیا حیلا جائز ملا دا مانزو فدیا چکلے او سڑی نے منزو نہ فوت شوی وی او دے وفات شو دا وصیت کرے چھ زما دا منزل فدیہ ورکے او دا روجہ ندنی ولی دا مرض پا دا وجنا یا دا سفر دا وجنا دے وفات شو نو دا دم دا منزل او دا دا روجہ فدیہ ورکول لازم دی خو اس کا مال دم رضیات نیشتا لے کہ در طول منزنو او در طول روجو فی دیا پی پورشی لگون نمال لے نو فقہاو در دیر پارا حیل اسقاط طریقہ کھولے را حیل اسقاط نو در فقہاو در شرطن مطابق حیل اسقاط جائز در فقہاو د شرطن مطابق حیل اسقاط کده منز و در روجه در فدیه در پر اکلیش اغا جائز کده فقهاو ده شرطن مطابق نوی نغاله پی نخلاسی و سه چا تا مسئله پیخه شلا نو اغا بنده ده در حیل اسقاط در پر در مستند عالمنا مشوره واخلی هرچانه نه در مستند عالمنا مشوره دی واخلی او اغا دا فقهاء و شرطنا بوتا اخي نو پا اغي كي حيلة اكرا ندا با جائز وي او كدا فقهاء دا شرطنا مطابق نوي نو حيلة اسقاط با جائز نوي كي چاة مسألة پيخشي ناقا مستند عالم نده تبوز كي غير مستند عالم پا مشورة دي كار نكي يو مسألة دي ده كدا هم دا یو قسم دے اکو اس دا قسم ما تول شرعن دا غوروی نو تب دا قسم ما تے مثال پتور باندے تا قسم کرے دے کہ دے فلانی بندہ سر بخیگڑا نکو ما دا خو مسلمان دے دا سر خیگڑا قول کو خودی و تا جذباتو کرانو قسم بکره دی پوست خپه چیره دا ماولی دا سوکرن نو تبا دا قسم مات که دی فلانی بنده سر خیگره اوکا او بیا دا دی قسم کفاره واکا نو دا قسم کفاره داره چه لسو مسکینانو تا دو تیمتو عام ورکا یا لسو مسکنانو لا جامع ورکا یا غلام ازادون نو غلام ازادون خود زمانه کی نیش داری و لسو مسکنانو لا جامع ورکول یا لسو مسکنانو تا دو تیما طعام ورکول دو تیما بے مالکی او که اوچ طعام ورکے پیسے ورکے نو پاوبان دو کلو غنم یا اونو یا دا اغی قیمت یو یو مسکن لبورکے نو لسو مسکنانو تا با دی طریقہ باندے که غلورکے که دا اغی قیمت ورکے نور بکے دا غلی قیمت اولی روڑی کل لگی کل دیری نرخون اولی روڑی نو پاوبان دو کلو غنم یا اونو یا دا اغی قیمت یو مسکن لبورکے نو دقا سی لسو مسکنانو تبا ورکلا اوکی دارا قسم کفارا اول باغ خکار اوکی قسم با ماد کی رسل قسم کفارا او کذا مال وسد نکی دا نو بیا دری روجی پر لپسی با اونی سی اول با قسم ماد کی بیا دری روجی پر لپسی اونی سا پیغمبر علیہ السلام ام کل کل قسم کرے وی یہ دو صحابہ کرام را لسورلی غستا پیغمبر علیہ السلام ہوتے دے وقت کے ماسر نشتا ہوئی بیا سوئی دی پیغمبر علیہ السلام خفشو غصشو اور قسم اخوڑتا سو لسورلی ندر کم صحابہ کرام را دے خوشو لکھ سات کے تیر شنو دا سورلی انتظامات اوشو ساروی رالل پیغمبر علیہ السلام ویغد وکسان راولے مالا رہے وستو اگوی لے سورلے انتظامو کو سورلی ورکلا اگوی دوالا چی دیب خوش نبیو چل پیغمبر علیہ السلام قسم کرو چی سورلی ندر کوما اس پہ منگ لے سورلی راکلا ولی قسم تے ایر دیسا رادا چی وطا یاد کو نوارا للو ویدہ اللہ محبوبہ تاسو قسم کرو چی سورلی با ندر کن منگ لے خو مصراک تاسو نا قسم ایر وینا قسم میں یادو خدا تاسو لے سورلی در کول دارا تا غورخ کاری نو ما قسم مات که تا سلم سورلی در کلا او دا قسم کفاره می مور کلا نو پا قسم ما تولو کفارشتا نو زکا ایوب علیہ السلام تا اللہ وی قسم ما ماتوا قسم ما ماتوا او کماتینو بیا با دربان کفار رازی نو دا حیلے و توقولا چی قسم ماتینو کفار رازی قسم ما ماتوا پا دی طریقہ لیحا قسم پورا کا وذكر عبدنا ايوب ياد كت زمنگ بند ايوب عليه السلام اذ نادى ربه فكم وقت چد آواز خپل پروردگار تا اني مسني الشيطان تي بيشك مسكره دي مال ر شيطان بنصب وعذاب فغم او تکلیف سرا ما تذرتے غم را ورسو تکلیف را ورسو کہ کور والا تھا بی بی تے کما طریقہ کھولا چھ ما شفا نسبت ڈاکٹر تو کا پدے غم جنو از نادا ربہو پکم وقت چھ دا آوازو کخپل پروردگار تا انی مسنی الشیطانو کہ بے شک مسکڑ دے مال را شیطان بینوز بین پغم بانے وعذابو پا تکلیف بانے تکلیف را رسول اللہ تا اللہ پاک سوال قبول کو ہوتی اور کون بے رج لے کا اللہ تا اوہا پخ پلخ پبانے نلتے والا ابروتے ہذا مغتسل دا ابد لمبل دی بارد یخلی و شراب ادسکل دی ہذا مغتسل بارد دا دا لمبلو دا پارا یخی اوبنی و شرابو دا سکلو دا پارا دی نو او بے اسکلے و غسلے اوکا اللہ جوڑ کر ووہبنا لہو اہلہو ومثلہم معہم ووہبنا لہو منگور اوبخدتا اہلہو دا دا اہل سمر خاندان چی وفات چی ناغے و تواپس جنبی کلل ومثلہم معهم او داوی پا مثلی دا دوی سر نورم ورل ورکل رحمتا مننا دا رحمت و زمن دا طرفنا مهربانی و زمن دا طرفنا و ذکر آل اولی الالباب او نصیحتو او ذکر دی لئولی الالباب خواندانو دا عقل لپارا وخذ بيدك وخذ بيدك ضغطا ولسبخ بالعص باني ضغطا يوقودا دسل لخت يوقودا ولسا فاضرب به نفدي باني وهلوكا بيبي فدي باني وهو لا تحنف او قسم ما توا ولا تحنس زان محانس كوا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا بے شک منگ بیا مندل و دلرا صابرن صبر کون کے برداشت کون کے نعم العبدو سنیک بندو نعم العبدو سخکل نیک بندو اِنَّهُ اَوَّاب بے شک دی اللہ طرف ترجو کون کے ہو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.